przepraszam. W województwie małopolskim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 28, odcinek Wadowice-Sucha-Beskidzka. W Wadowicach z powodu awarii samochodu ciężarowego zablokowano drogę krajową numer 28. Jeśli chodzi o województwo małopolskie, to liczymy się też z utrudnieniami na drodze krajowej numer 94, odcinek Brzesko-Tarnów, miejscowość Wola Dębińska. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, ruch odbywa się wahadłowo. A teraz Wielkopolska i A2, odcinek węzeł Nowy Tomyśl, węzeł Bóg. Na wysokości węzła właśnie Bóg doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się pasem wolnym i awaryjnym. Również na dwójce mamy utrudnienie na obwodnicy Poznania pomiędzy węzłem Poznań-Luboń a węzłem Poznań-Krzesiny. Ruch w kierunku Łodzi odbywa się pasem wolnym i awaryjnym. Kolejne informacje dla kierowców za godzinę. Radio Nawigator Trójki. I już 20. program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest środa, 30 kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Stanów Zjednoczonych weźmie udział w obchodach ćwierćwiecza wolnej Polski. Jest przełom w badaniach nad celiakią. Będzie można lepiej rozpoznać chorobę, a nawet stworzyć dobrą szczepionkę. 4 godziny zostały na złożenie zeznania podatkowego za ubiegły rok i można to już zrobić tylko za pośrednictwem poczty albo internetu. To są już oficjalne, potwierdzone informacje. Amerykański prezydent Barack Obama w czerwcu przyjedzie do Polski. Będzie uczestniczył w obchodach 25. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Obama może wziąć udział w uroczystości wręczenia Nagrody Solidarności w Warszawie. To jest pomysł naszego MSZ-u. Mówi szefowa Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Joanna Trzaska-Wieczorek. Pan prezydent Obama przyjął zaproszenie prezydenta Komorowskiego do wzięcia udziału w obchodach 25-lecia wyborów 4 czerwca. Prezydent Obama wraz z kilkunastoma przywódcami z Europy i świata będzie świętował z nami tę radosną rocznicę. Wiceprezydent USA Joe Biden dodaje, że pobyt Baracka Obamy w Polsce to jest część europejskiej podróży amerykańskiego prezydenta. Weźmie udział w szczycie G7 w Brukseli i odwiedzi także Francję w związku z 70. rocznicą lądowania aliantów w Normandii. Ta wizyta będzie także mocnym akcentem w związku z tym, co dzieje się na Ukrainie, a tam dzisiaj nocne manewry i to w samym centrum Kijowa. Władze uspokajają, że to są tylko ćwiczenia. Więcej na ten temat Piotr Pogorzelski. O tym, że odbędą się manewry, poinformowała kijowska administracja miejska, podległa bezpośrednio władzom centralnym. Jej szef, Wołodymyr Bondarenko, powiedział, że po centrum miasta będą jeździć kolumny wojskowe, należące do odpowiednika polskiego Biura Ochrony Rządu, a nie do Ministerstwa Obrony. To są specjalne oddziały, które ochraniają porządek i budynki administracji publicznej. Ćwiczenia mają na celu sprawdzenie ich gotowości, aby, jeżeli będzie taka konieczność, wysłać je na pierwszą linię ewentualnej walki. Manewry rozpoczną się po zmroku i zakończą przed świtem. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. I kolejne informacje w serwisie Trójki. Naukowcy donoszą o przełomie w badaniach nad celiakią. To często występująca choroba układu pokarmowego. Australijscy i holenderscy badacze sfotografowali chorobę na poziomie cząsteczek, a to pozwoli na lepszą diagnostykę. Szczegóły wyjaśni nam Rafał Motriuk. Zdjęcia zrobiono dzięki promieniom rentgenowskim i urządzeniu o nazwie australijski synchrotron. Widać na nich, jak układ odpornościowy reaguje z aminokwasami glutenu, substancji zawartej w pszenicy czy jęczmieniu. To właśnie gluten u osób chorych wywołuje objawy celiaki, ból brzucha, biegunkę czy zahamowanie wzrostu. Zauważyliśmy, że na komórkach, które wywołują reakcję organizmu na gluten, jest charakterystyczny receptor, taki sam u nawet niespokrewnionych pacjentów, mówi australijskiemu radiu ABC autor badań dr Hugh Reed z Australijskiego Uniwersytetu Monasha. Jego zdaniem teraz teoretycznie będzie można lepiej rozpoznawać chorobę, a nawet stworzyć dobrą szczepionkę. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To już naprawdę ostatni dzwonek, a dokładnie 4 godziny bez kilku minut i została już tylko poczta i internet. W ten sposób podatnicy mogą jeszcze złożyć zeznanie podatkowe. Termin mija o północy. W przypadku przesyłki pocztowej trzeba koniecznie zachować dowód nadania listu poleconego, a jeżeli korzystamy z internetu, nie wystarczy tylko kliknąć i wysłać formularz, przypomina Krzysztof Sulewski z Urzędu Skarbowego w Koszalinie.

Debiut oficjalny Pirogensów zbliża się, także ich występ na przykład na Freeform Festiwalu. Inne występy, które będą szansą na to, aby spotkać ich także na trasie festiwalowej, nawet za granicą. No i oczywiście, co mnie bardzo cieszy, spotkamy się także przy okazji pobytu w Warszawie w naszym studiu i porozmawiamy o debiutanckiej płycie The Dumplings, bo to właśnie oni za nami. Polskie Radio PL, ukośnik Trójka, na tej stronie cały czas można sprawdzać, kto gra i jaki tytuł nosi piosenka pojawiająca się na antenie. Co więcej, jeżeli ktoś ma radio z RDS-em, może być cały czas na bieżąco i notować, zapisywać dowoli. Na przykład można teraz połączyć muzykę z faktem, że ten zespół pojawi się w naszym koncertowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie koncert, który odbędzie się 29 maja w czwartek. Na scenie wtedy staną Nightmarks Electric Trio, a także Archeo, czyli siostry Przybysz. Jak działają leki i zioła, a jak się mają wiersze i proza, czy sypiają razem czy osobno, i czy wołają jestem głodna szczęścia, głód daje mi apetyt i ruch. Płynę, kłania, uczucia, doznania. Życie w stopach nie pozwala mi chodzić w butach. Jestem głodna, dusze lubią mój brzuch. Możesz dotknąć, bo to jest świadek dwóch cudów. Na mnie już obrazy nie muszą. Moja głowa. nagranie Nightmarks Electric Trio, zapowiedź ich epki nowiutkiej, która nadchodzi na przełomie maja i czerwca, a 29 maja Nightmarks Electric Trio i właśnie Siostry Przybysz w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie jeden z trzech koncertów zaplanowanych w tamtym czasie. 15 maja spotkamy się z Pili Palili, czyli Maceo, Wyro i Envy, a 5 czerwca, i to jest absolutna rewelacja, w naszym trójkowym studiu wystąpi Hauszka. Czyli będziemy nie tylko słuchać, ale będziemy też, mam nadzieję, podglądać, co ten człowiek potrafi zrobić, wykorzystując, zdawałoby się, tak klasyczny instrument. Wszystko to w ramach naszej współpracy z Red Bull Music Academy Weekender Warsaw na mapie festiwali. Także kolejna propozycja warszawska, Warsaw Weekender, dni wypełnione muzyką, dwa dni, 6 i 7 czerwca. Sceny, które umieszczone będą w samym centrum Warszawy, przy Pałacu Kultury i Nauki. No ale ten festiwal rozpocznie się w naszym trójkowym studiu właśnie od koncertu Hauszki. Szczegółowe wiadomości, szczegółowe informacje będą nadchodzić, jak i bilety, które będą także oczywiście do wygrania na naszej antenie. Nie tylko, informacje można szukać w sieci, podpowiedzi u nas na polskieradio.pl /trójka. Nowa płyta Tune Yards oficjalnie ukazuje się 5 maja, ale oczywiście już jest. Peace and love, love is waiting for the feeling of discomfort to pass before killing. Peace, peace and love, love is waiting for the feeling of discomfort to pass before killing. Peace, peace and love, love is waiting for the feeling of discomfort to pass before killing. Peace, peace and love, love is waiting for the feeling of discomfort to pass before killing. We argue round and unrolls the ground and the earth curls up and the mold slaps down. Oh, the upside down, world upside down, ring a ding a dinner bell loud. Sinko, the earth will swallow you up. Sinko, the earth will swallow you up. It literally ate him up. It literally ate him up. Hmm, it wants your firstborn kid. Hmm, it's time you ran and hit. Hmm, it will eat you up. It literally ate him up. He wanted what is mine, but I paid too much. him walk away without the love's touch. A city to wreck, to crack and some nuts. We'll have to be our own police. Bardzo charakterna i charakterystyczna dziewczyna Nicki Knack, to tytuł nadchodzącej płyty Tune Yards, ta płyta na początku maja, a teraz podróż w czasie do grudnia, bo wtedy ukazała się ta pierwsza oficjalnie wydana, czy też na legalu wydana płyta Raz Mentalizmu. Blau, blau. Nawijałem o hejterach, jak jeszcze nie miałem ich. Mógłbym to nawinąć teraz, gdyby nie zwisali mi jak dojrzewanie, bezrobocie, marnowanie całych dni. Jaki rap, co to za praca, chciałam, a wrów cały ty. Przynajmniej nie budzę się z wrażeniem, że przespałem cały film. Twoje życie widziałem wczoraj, niemożliwe, grałeś w nim. Wszystko jest możliwe, jak Ray Charles miał jasną wizję. Już mi doradzają, może zaraz zaczną myśleć. Wychodzą płyty jak poradniki, czego nie robić, oni nie są z nami. Raz mentalizm nie daje plamy, producent MC perwolwani. Wybacz wers, ale na pewno czaisz, że raper na płycie i raper na życie nigdy nie będą tacy sami. Mam ich nawracać, dawać jakieś punkty karne, bo ich do dwóch do mnie wraca jak J. Dilla w pusty czwartek. Nie będę pasterzem, niech barany się trują. My mamy nic w głowach, przyglądamy się chmurom. Chyba musiałem w końcu dać coś serca, kiedy opłacają rozwój. W parkometrach robię krok w przód i nie przyjmuję z niczy. To jest rok mój i mój numer o niczym. Chyba musiałem w końcu dać coś serca, kiedy opłacają rozwój. W parkometrach robię krok w przód i nie przyjmuję z niczy. To jest rok mój i mój numer o niczym. Cóż. Nawija się o problemach, kiedy się ich nie ma wcale. Nikt się nie spodziewał, że strzelimy w Polskę de la Valle. Okrutny świat, nie ma zalet, tłumaczenia znam je na pamięć. Smutny rap, też tak miałem, nic się nie zmienia. Nie ma zajęć, praca, szkoła, żona, konstans. Stop zni żaru, dodaj ognia. To co się dzieje to niewola boska. Ruszaj dupę, Chodakowska. Mam całe życie w polaroidach. Widzę się na stronach Forbesa. Chcę tylko od was dostać. Problem w tym, że jest trudno i tak. I chociaż cię lubię, koleś, mogę kąt w ucho ci dać. Nie jestem bezdomny, bez forsy, bez formy. Ożeniłem się z grą, bo sypnęli deszcz drobny. Wszystko nowe oprócz kumpli, bo tych wolę starych. Możesz luźno poznać, kim jesteśmy po tym, kto jest z nami. Nigdy nie oczekiwali, że coś zrobię dla nich. Więc robię dla nich wszystko, jeśli nic nie wezmą sami. Tak jest. Chyba musiałem w końcu dać coś serca. Kiedy opłacają rozwój w parkometrach, robię krok w przód i nie przyjmuję z niczym. To jest rok mój i mój numer o niczym. Chyba musiałem w końcu dać coś z serca. Kiedy opłacają rozwój w parkometrach, robię krok w przód i nie przyjmuję z niczym. To jest rok mój i mój numer o niczym. Power. silver lining unsheathed. Yeah, you had me believe that I'd get some relief. You had me believe that there'd be no repeat of this annual harassment, the torture and beat. You know God doesn't speak for any belief. I open the door, the key to time. I open the jar of it's only to find. What you mean? What you mean? What you mean? What you mean? What you mean? What you mean? What you mean? What you mean? I'm mutating enemy, I got no more energy. I'm chasing a ghost that myself is a white magic woman. She's chain smoking nightmares. She's breathing in, she's breathing out life's broken affairs. I'm scared she'll look down, cast a saber a spell. I know I'm in this dream cause I'm feeling like hell. But I'm locked in a room with a loaded dice. She proffers the question, a gun or a knife. I refuse to consent to a fatal advice. This is just not the way that I figured my life. As the waking hour creeps and she starts her retreat, I'm tired, I'm lonely. I'm chasing a beast, yeah, I'm chasing a beast. I'm chasing a beast, yeah, I'm chasing a beast. I'm chasing a beast, yeah, I'm chasing a beast. I'm chasing a beast, and I'm not a rich man. I'm chasing a beast, I'm chasing a beast. I'm chasing a beast, and I'm not a rich man. I'm chasing a beast, I'm chasing a beast. I'm chasing a beast, I'm chasing a beast. I'm chasing a beast, I'm chasing a beast. I'm chasing a beast. To była nasza wyprawa w stronę wytwórni Hyperdub. Najpierw Razmentalizm, to oczywiście Asphalt Records i Polska, ale potem Mala i Code 9 w towarzystwie Space Ape pojawili się na naszej antenie. Smutne informacje dotyczące DJ-a Rashada dobiegły z tej wytwórni, no ale jak rozumiem, tak to jest. Nieustający cykl, życie i śmierć. My teraz w naszym cyklu przeniesiemy się w czasie z kolei do września 2014 roku, zatem podróżujemy w czasie do przodu, jeżeli tak można powiedzieć, bo dokładnie wczoraj Banks, amerykańska wokalistka, ujawniła tytułowe nagranie ze swojej nadchodzącej debiutanckiej płyty. Tak oto brzmi. make a deal with this glitch on your shoulder. Fucking with the guys in the ghetto in a club. with you. I never knew I would be enemies with disregard before I ever met you. I never knew that I liked to be kissed for days before I ever met you. I never knew I could be broken in so many ways. Yes, I never knew I could be broken in so many ways. Yes, I never knew I could be broken in so many ways. Yes, I never knew I could be broken in so many ways. Yes, I never knew I could be broken in so many ways. Banks, po prostu Banks, ale na imię też ma ładnie. No poza tym, że świetnie wygląda Jillian, jej debiutancka płyta nadchodzi we wrześniu, zatytułowana jest Goddess, tak jak najnowszy singiel, którego premiera była wczoraj, 29 kwietnia. Teraz Banks nieco lepiej znana, Before I Met You, ale zremiksowana przez Zona. On zresztą pojawi się za chwilę we własnej muzyce, z własną muzyką na naszej antenie, ale chciałam przypomnieć, że Banks oglądamy 4 lipca 2014 roku w namiocie na festiwalu Open Air 2014. Mam nadzieję, że nic nie zakłóci tych planów i zgodnie z zapowiedziami będziemy mogli się z tą dziewczyną bardzo intrygującą spotkać. No dobrze, to pan Zon. Shotgun poetry. Crack the web again. Make me see. Sharpen your knives for me. Infiltrate the mind, body. Body. Contract killer prose. Calling walks away. Blood flows. Open wound grows. Melts away. Water froze. No. To Zon i nagranie, które można także znaleźć na jego debiutanckiej płycie, która ukazała się niedawno, ale oczywiście singiel doskonale znany. Sprawdzam teraz trasę koncertową tercetu z Nowego Jorku, który nazywa się Rat King. No i z tego, co widzę, to najbliżej nas, jeżeli nie będzie jakiejś niespodzianki, będą w Berlinie i to będzie 15 maja. Grają wtedy w Lido, a tak to omijają Polskę jak na razie szerokim łukiem. No ale być może to jest na razie. To się pewnie zmieni, jeżeli się okaże, że także w Polsce mają swoich słuchaczy. Get up! Wake up! Open your eyes! Wake up! Take God, Puerto Rican judo class. Dads, the only alternative that you have your past. Living the sideline, giving the guideline. Dads, Puerto Rican judo. Get up, wake up. How did I land? Right in this land, Manhattan. Right where you stand, damn. Right where you stand. Heard some talk that shorty got a man trying to boil my plan. Cooking up the oil in the pan. Bet me from your hand. But a Puerto Rican from La Borican. And I see you want my hand. Killing me softly with a taste from the oldies. Sharing your 40s with a song that you told me. Holy, you and I. You don't even like my peach does. You just look me in my eyes. Brown girl, white boy, tan soul, tangles, mouth mangles, but the Ralph dangles, so everything from my stash to my ankles, you trying to figure out what's Pat's angle, just trying to rap with an angel, tell me I'm able, tell me I'm able. See that Puerto Rican judo hanging off your culo, papi chulo, want you as the pain in my culo, see me when I'm spitting and I'm always going through though, you bring out the best in me, everything you say manifest in me, and I got something for your petty. Be a Puerto Rican missus, cook you up sofrito and cover you with kisses. How you look at me like that when I got no teeth? Even a broke on my own street, look at me bony. You hold me like you know me, hold you like you holy. Watch you like you posing, you and me gon' be. You and me gon' be. Nap time till the sun come up, rap time till the sun go down. Half time you know it's going down, you and me know it's now. Time to get wild, hold you tight while you kiss my brow. Suki. Nowojorczycy, którzy nazywają sami siebie Rat King, wydali płytę zatytułowaną So It Goes Out Now. No i ta płyta ukazała się nakładem wytwórni dokładnie tej samej, która wydaje Vampire Weekend czy The Horrors. Chociaż dla nich z pewnością ważniejsze jest, że tej samej wytwórni, która wydaje Tylera, The Creatora i tak dalej, i tak dalej. Słowem wytwórni Excel Recordings. Rat King pojawiają się i będą się pojawiać w programie alternatywnym z całą pewnością, a można to sprawdzać korzystając z naszej strony polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Można nas szukać na Facebooku, gdzie już spis wszystkich utworów dzisiejszych także jest widoczny. Dwie literki PS, jak pani Szydłowska, czyli ja, która niniejszym zmierza do tego, aby powiedzieć dziękuję bardzo i do usłyszenia. Aha, jutro po godzinie 19:00 singiel tygodnia i płyta tygodnia bez zachwiania i bez zmian. Porządku pilnuje Bartek Gil, który robił to także dzisiaj, ale jutro w roli prowadzącego redaktor Piotr Stelmach. Tak więc jutro spotkanie z Piotrkiem po 19:00. Bardzo dziękuję za dziś, za ostatnie 2 godziny i mówię już do usłyszenia, miłego, długiego weekendu. Audycję zrealizował DJ Michał Jakubik i żegnamy się wspólnie z Królem Midasem.